بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونفق حبيب الله فيما قال كما قال. حديث من الله الكلام صلى الله جدد بالله حب شرور الأنباء من نبدأ الضوء على شرور المشكلة dünya Müslümanlarının olaylar karşısında ve yeryüzünde meydana gelen ve hepsinin de neticesi Müslümanların aleyhine olan hadiseler karşısında sessiz kalışımızın tepkisiz kalışımızın sebeplerini izah etmek hususunda birkaç noktaya temas etmiştim. Bugün de yine bu mevzuyu daha değişik ayet-i kerimelerle genişletmek suretiyle devam ettirelim ve inşallah yeryüzü Müslümanları olarak çevremize, civarımıza, dünyamıza daha sağlıklı, daha İslami nazarla bakmanın tedbirini alalım. Allah-u Teala inşallah yeryüzünde bunca hadiselere, bunca musibetlere maruz kalan müminlerin içindeki iyiler hürmetine, sabiler hürmetine, masumlar hürmetine inşallah cümlemize ve İslam dünyasına inşallah imdad eder ve zalimlerin, kafirlerin cezalarını vermek suretiyle neticeye kavuşmuş oluruz. Allah-u Teala en kısa zamanda yeryüzü Müslümanlarına derleyip toparlanmayı ve bir İslami lider etrafında birleşerek Allah'ın dinini dünyaya hakim kılmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Evet. Dünyanın her tarafında birçok olaylar cereyan etmektedir. Bütün bunlar yaşadığımız dünyada yayın organları, haberleşme vasıtaları tarafından çok kısa zaman içinde bütün dünyaya duyuruluyor. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki ufacık bir hadise veya dünyanın çok uzak bir bölgesinde, dünyanın çok uzak bir köşesinde meydana gelen bir hadiseyi günümüzün neşir organları çok süratli bir şekilde anında bütün dünyaya duyurduğu içindir ki olaylar kısa sürede bütün dünya insanlarına duyuruluyor ve dünya insanları olup biten şeylerden anında haberdar ediliyor. Bu yüzden hadiseler çok gelişmedi. Haberim yoktu, duymadım, işitmedim demek mümkün değil. Biz kendimiz takip etmesek dahi yanı başımızdaki insanlar, komşularımız, yakınlarımız muhakkak surette hadiseleri takip ediyor ve mutlaka haberimiz oluyor. Habersiz olmak mümkün değil. Bunlar böyledir ancak Müslümanlar açısından dünya Müslümanlarının maneviyatı açısından olayları çok iyi değerlendirmek lazım. Ve ibret dediğimiz neticeye ulaşmak lazım.